الترغيب بيانات دوت بلوك سبوت دوت كوم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق الله العظيم يا إلهي تو ہمیں يا إلهي ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی یا الہی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے بزرگوں بھائیوں جمعرات کے دن ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ قیامت کے دن اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے انسانوں اور جناتوں کو قیامت کے میدان میں جمع کرے گا یہ ہم سمجھ رہے تھے یاد ہے دیکھو ایک مولانا صاحب نے بیان کیا تھا انہوں نے یوں کہا تھا کہ بھائی اس لیے کہ دو چیزیں الگ ہیں ایک ہے سننا اور ایک ہے بولنا دونوں الگ الگ چیز ہیں دو الگ چیز بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا اس طرح بولتا ہے کہ سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی وہ بول کے چلا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بولنے والا کوئی اور چیز سمجھانا چاہتا تھا لیکن سننے والے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئی اور وہ بات الٹی سمجھ گیا جس سے بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے मैं एक मिसाल देता हूं ताकि थोड़ा माहौल भी अच्छा हो जाए। एक मौलाना ने फारूक का बयान किया कि भाई जब नींद की मजलिस में बैठते हैं तो आदमी को सुस्ती आती है और वो जमाई लेता है, जमाई समझते बदासा करके सुस्ती की वजह से आता है। आप मतलब रमजान में नींद का गलबा हो, आदमी थक जाता है तो बगासे आते हैं, उसको उर्दू में जमाई कहते हैं, जमाई जमाई जमाई नहीं है, जमाई दामाद नहीं, वो जमाई गुजराती का। तो मौलाना ने मसला बताया, सुन्नत तरीका बताया कि भाई किसी को ये जो जमाई आती है ना सुस्ती, ये शैतान की तरफ से, ठीक किसकी तरफ से। और देखना आप जैसे कि आप दीन की मजलिस में बैठे हो, नमाज चालू करोगे नहीं तो बगैर चालू हो जाओ। देखो नमाज कुरान पढ़ने का ऐसा करोगे वो शैतान सुस्ती बता करता है। मैं चैलेंज मार के कहता हूं आप फेसबुक पर यूट्यूब पर कोई अच्छी लिंक खोलो जो आपके जज्बात को उभर, कभी भी बगासा नहीं आएगा। इसने कहा तो खुद शैतान है कि मैं तेरा साथ। और दीन की मजलिस में हा हू यू हो तारा भी मेरे प्रभु ना। अभी एक जगह जुमा का बयान हुआ तो वहां एसी पहले से थी तो अभी दो नहीं डाली, तो फिर मैंने कहा कि भाई देखो ये एसी इसलिए डाली जाती है कि नमाज में राहत हो, आदमी चैन से रमजान में अल्लाह की इबादत कर सके, इसलिए नहीं कि हम सो जा रहे। ये अच्छा है कि एसी फोन लाइट बंद न कोई शोर शराबा नहीं, इधर मौल साहब के तबे एक तल्ला को दिन चालू करो, 9 बजे 10 बजे भीतर था खबर बोली। बहरहाल सुनना और कहना अलग अलग होता है। मौलाना ने बयान ये किया कि भाई किसी को जमाए आवे ने बगासा तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेने का। ये मौलाना ये बात भी है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर किसी को नमाज के अंदर सुस्ती आ जाए बगासा नमाज में तो उसको दूर कर, चुके नमाज में तो लाखों नहीं पढ़ सकते, नमाज में तो जो नमाज का है वही पढ़ेंगे, तो क्या करें। तो फरमा उस वक्त याद करो कबर के अजाब को, कि कबर का अजाब कितना खतरनाक है। जब ये याद करोगे तो सुस्ती चली जाएगी, लेकिन नमाज के बाहर है दीन की मजलिस में घर में बहुत सुस्ती आती है, काम में दुकान में लाहौला वला बिल्ला पढ़ लेने का खत्म हो जाएगी सुस्ती। अब मौलाना ने बयान करके चले गए कि भाई जमाया है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जो एक चाचा बयान में बैठे रहते हैं उनकी एक लड़की की शादी 2-4 साल पहले हुई थी, अब इनको ऐसा कि मौल साहब ने कहा चाचा कि जमाया मैंने ला हौल पढ़ने का, अब वो जमा भी सर जब भी आ रहे घर में तो चाचा जोर से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल 2-4 मरतबा तो सुना उन्होंने भी। फिर बेटी से कहा कि भाई ये क्या अब्बा का मसला है, मेरे को देखते चालू करते ये बिल्कुल रियलिटी है, देखो ये बिल्कुल ये बना हुआ किस्सा है, यानी कहने वाला क्या कहना चाहता है और सुनने वाला क्या समझता है। और बात होता है कि वो पब्लिक में वर्कशॉप में चालू हो जाता है, अब वो 2 मरतबा 4 मरतबा 5 जब भी आवे। और पहले जमाने के लोग कैसे थे, एक मतलब उनके दिमाग में आ गया तो बराबर करे वो थोड़ा जब भी आ गए। अब जब बहुत मतलब हो गया जमाई का दिमाग गया तो उसने बेटी को कहा तो तेरे अब्बा को भूल, मेरे को शर्म आती है कि मैं तकलीफ क्या है कि मेरे को देखते रहा हाउ लवला वो है सही लेकिन अजीब पड़ते। तो एक मरतबा बेटी की भी हिम्मत नहीं होगी तो उसे अभी अम्मी अब्बा को कहो कि मेरे शोहर को देख के लाहौल पड़ा देते हैं ना बेटी, ऐसा कुछ नहीं है वो तो कोई झगड़ा कोई दुश्मन पर पढ़ते हैं। अब जो है चाचा एक मतलब मस्जिद में से गए तो पूछा कि भाई ये क्या तुम वो शौक दामाद आते रहे तब ये क्या करना चाहते हैं, ये उसका झगड़ा होता है नहीं ये तूफान में मस्त भाई एकदम मौसा का मसला बताएगा भाई तो मौसा का मसला बताएगा। तो मौसा का क्या बताएगा कि जब फला ने मौसा ये है ये तुमको पूछ के जमाया आवे तो ला हाउ पड़ेगा। अब मौल साहब के पास गए, मौल साहब ने कहा कि मार खिलोगे ने तलाक हो जाएगी मेरी वजह से। भाई मैं ये कहना चाहता था कि जमा यानी बगासा आवे ने तो लाहौर पढ़ने का ओ लाहौर सर। अब देखो ये चीज में ये हंसने की भी बात है लेकिन ये समझने की भी बात है कि बास चीजें मैं तो कहकर चला जाता हूँ लेकिन अब उसको दोबारा अमल करने से पहले पूछने का आंसर ये तुमने कहा था इसका मत ये मतलब मैं समझा नहीं इसका क्या मतलब उसमें क्या हुआ किसी को पूछने का। हमारे सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला हर छोटी से छोटी बात पूछते थे, हर छोटी से छोटी बात बिल्कुल मामूली से मामूली बात भी पूछा करते थे। बहरहाल एक बात मुझे याद आ गई, मैं हमारे जुमेरात की जो बात चल रही थी अजीज भाई वो ये थी कि अल्लाह के सामने हमें खड़ा होना, उसकी मैंने दो तीन मिसालें ली थी। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की मिसाल ली थी कि कुछ परिंदे उन्होंने मंगवाया अल्लाह ने उनको मारा और उनको अलग अलग जगह पर रखा और मरे हुए परिंदे को अल्लाह ने जिंदा कर दिया। एक नबी पर एक नबी अगर रास्ते से गुजरे हजारों इंसान वहां हड़पिंजर की शक्ल में पड़े हुए थे, नबी ने फूक मारी हजारों साल के बाद वो मरे हुए वापस जिंदा हो गए, ऐसी कुछ मिसालें हैं। लेकिन आज की मजलिस में आपको समझाऊंगा कि इंसान को दोबारा जिंदा होने का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगी, वो क्या होगा कि जिसकी बुनियाद पर ऑटोमेटिक इंसान पैदा होगा और ऑटोमेटिक अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने चार फरिश्ते बनाए, कितने बड़े, ऐसे तो अल्लाह के बहुत फरिश्ते करोड़ों की तादाद लेकिन लीडर चार है, हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल। जैसे चार बड़ी बड़ी किताबें हैं कुरान, तौरात, जबूर और इंजील, चार बड़ी किताबें, चार बड़े फरिश्ते और चार खलीफा हुए, अबू बकर रजी अल्लाह तआला, उमर रजी अल्लाह तआला, उस्मान रजी अल्लाह तआला और अली रजी अल्लाह तआला, ये चार बड़े बड़े नाम हैं। उसमें एक फरिश्ता जिसका नाम है हजरत इसराफील, जिब्रील का नाम तो लोगों ने बहुत सुना है, मीकाईल का नाम इसलिए याद रहता है कि उसका काम रोजी तकसीम करना है और इसराइल से तो तुम दोस्ती करो कि ना करो उसका याद रखना पड़े, उसको याद रखना पड़े, इसलिए कि वो हर घर में आता है, कोई झोपड़ी, कोई दुकान, कोई फ्लैट, कोई मॉल, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई जगह खाली नहीं है कि ये फरिश्ता घुसा ना हो और दुनिया का कोना कोना उचाटता आया है, दुनिया का कोई जगह ऐसी नहीं जहां इसराइल फरिश्ता ना पहुंचा हो। क्यों? क्योंकि इसका काम लोगों की रूह कब्ज करना है, उसका काम मौत का है। चुना जल्लमा उसको बता देते, रजिस्टर दे देते 15वीं शाबान को कि ले भाई रजिस्टर, वो खुद नहीं करते, वो अपनी चाहत से नहीं, अल्लाह बता देते हैं 15वीं शाबान को ये रजिस्टर है, फलाने महीने की फलानी तारीख को फलाने दिन फलानी जगह पर इसकी रूह कब्ज कर, अल्लाह की तरफ से होता है। मुझे बराबर याद है हमारे यूसुफ भाई जानते हैं अच्छी तरीके से, हमारे मुफ्ती आरिफ साहब अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे, बहुत अच्छे आरिफ थे और बहुत परहेजगार, बाद लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परहेजगार होते हैं। एक हमारे गुजरात की ये बहुत बड़ी शख्सियत थी, हमारे कठोर में बहुत सी मतलब आए थे, रमजान में इनका इंतकाल हो गया था। मैंने इनके बारे में एक बात सुनी थी कि हमारे गुजरात के बल्कि पूरे इंडिया के चीफ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी, जिनकी फतावा रहीमिया है, आज से 50 साल पहले लोग जानते थे, बहुत बड़े आलिम थे, वो आखिरी 5-10 साल बिस्तर में रहे आंखें बंद जबान बंद। तो ये मुफ्ती आरिफ साहब उनकी खिदमत किया करते थे, तो उनको बहुत सिंपल सवाल था, किसी ने हजरत इंग्लैंड जाना है, कनाडा जाना है, हज पढ़ने जाना है, तो कभी भी गए नहीं, सफर नहीं किया। बोले क्यों? बोले कि इसलिए कि मेरे मुफ्ती साहब ने मुझे यूं कहा है कि मेरी जनाजे की नमाज तुझे पढ़ाने की है। अब मेरे को खतरा है कि मैं सफर में जाऊं, अगर इनका इंतकाल हो जाए तो मैं इनकी वसीयत पर अमल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपने बुजुर्ग का इतना ख्याल किया कि जब तक मुफ्ती साहब जिंदा रहे, जब तक मुफ्ती साहब जिंदा रहे, कभी भी उन्होंने गुजरात बस हमारे नहीं रहते थे, कहीं दूर नहीं, इतने बड़े आलिम। और अजीब बात सुना, ये दोनों बुजुर्ग मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब लाजपुरी और मुफ्ती आरिफ साहब, दोनों को अल्लाह ने रमजान की मौत अता फरमाई, दोनों मुझे बराबर याद है। तो मुफ्ती साहब के दायरे में तो मैं बहुत छोटा था, पांच सात साल का शायद या दस साल का होगा मैं, फिर मुफ्ती आरिफ साहब को भी आठ दस साल की बात है। ये दोनों बुजुर्ग, इनमें से जो मुफ्ती आरिफ साहब थे, ये मेरे नांदेड़ में पढ़ाते थे, वो किसी जगह बयान करने जा रहे थे, किसी जगह बयान करने जा रहे, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, हमारे गुजरात की बात कर रहा हूं, बहुत नेम थे, बहुत नेम थे। तो अचानक उन्होंने, गाड़ी हाईवे पर चल रही थी, अचानक उन्होंने हाथ उठाया दुआ के लिए और दुआ मांगने लगी, अल्लाह को आसान कर देगा। तो ड्राइवर ने कहा कि हजरत ये तो अभी कोई नमाज का टाइम भी नहीं है, अचानक आपने ऐसे अचानक तुमने दुआ क्यों चालू कर दी, अचानक तुम दुआ। तो कि भाई देखो, ये तो एक बात है लेकिन बता देता हूं, ये जो गाड़ी आपकी ओवरटेक करके जो दूसरी गाड़ी गई है यहां से, उसके पीछे मैंने मौत के फरिश्ते को देखा। लेकिन इंसान होते हैं, अल्लाह ताला बात चीजें खोल देते हैं। मैंने उस गाड़ी के पीछे, जो गाड़ी मेरी ओवरटेक कर दी गई है, मैंने उसके पीछे मौत के फरिश्ते को दौड़ते देखा। वो ड्राइवर तो जाहिल आदमी था, उसने बोला आगे पूछा नहीं, डायरेक्ट गाड़ी चलाता रहा। दो चार मिनट आगे गाड़ी गई, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, 12 आदमी मर गए। और वही गाड़ी, इसके बारे में हजरत ने बताया कि इस गाड़ी के पीछे मैंने मौत के फरिश्ते को दौड़ते देखा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें अचानक की मौत से, हादसा की मौत से और हर बुरी बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत बहुत मुश्किल होगी मेरे नौजवान भाइयों, हमें बताइए, बुढ़ापा बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। यानी आदमी बाज बीमारी और बाज हालात जब इंसान पर आते हैं, तो आदमी पैसा होने के बावजूद फिर खराब हो जाता है। मैंने अभी कुछ मेरे रिश्तेदारों के कुछ वाकयात, मेरे भाइयों, बस अल्लाह से ऐसा होता है कि अल्लाह, ये अल्लाह तो हमारी हमें लंबी बीमारी से, घबराहट से, बेचैनी से है। हजरत मूसा अलैहि सलाम से किसी ने पूछा था कि मौत क्या है, मौत तो फरमाया, मौत एक ऐसी प्यास है, मौत एक ऐसी शक्ति है कि उस वक्त उसको पूरा समंदर का पानी मिला दो, उसकी प्यास नहीं बुझती, उसकी प्यास नहीं। ये तो ऐसी चीज है मेरे भाइयों कि जो गया वो तो कोई आया नहीं है, इसलिए किसी ने सब लोगों ने रिपोर्ट बयान किया कि दिल्ली में ऐसा है, यूपी में ऐसा है, जापान ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलानी कंपनी ऐसी है, लेकिन मौत का मजा चखने के बाद तो कोई आता तो है नहीं जो बतावे कि वह ऐसा होता है, ऐसा कोई नहीं है। हर चीज की डिक्शनरी है, हर चीज की कैफियत है, हर चीज का मजा है, हर चीज का लुत्फ है, हर एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज लिखी हुई है, लेकिन मौत की हकीकत क्या है, मौत का मजा, मौत किसको कहते हैं और मौत क्यों, क्या होता है और रूह कैसे निकलती है और इंसान पर क्या हालत, वो तो बस नबियों ने बता दिया है। एक किस्सा सुनाता हूं, सच्ची बात मैं यहां ये बात करता हूं, मैं टॉपिक दूसरा सोच के आता हूं लेकिन ये दूसरी बात मेरे दिमाग से निकल। हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी थे, कुरान में इनका जिक्र है, बहुत बड़े नबी थे, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मौजिजा अता किया था, खुदा की कसम, कि किसी मुर्दे पर फूंक मारे तो जिंदा हो जाए। ऐसे नबी ईसा अलैहि सलाम मुर्दे पर फूंक मारे जिंदा हो जाए। कोई बीमार चल रहा है, फूंक मारे तो बीमारी खत्म, मौजिजा था अल्लाह की तरफ से। एक मर्तबा आपने किसी साथी के साथ कब्रिस्तान से गुजरे हो और हजरत ईसा अलैहि सलाम हमारे नबी से पहले आए। ईसा अलैहि सलाम के इंतकाल के तकरीबन 600-700 साल के बाद हमारे नबी से पहले के नबी जिन पर इंजील नाजिल हुई, जिन्होंने ईसाइयों ने उनको खुदा मान लिया। बादों ने कहा कि तीन खुदाओं में एक है, लेकिन ये सब झूठी बात है। हजरत ईसा अल्लाह के नबी थे। हजरत ईसा क्या थे? अल्लाह के नबी थे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, क्या बताऊं, अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया। इनका कोई बापज नहीं, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि माँ बाप के बगैर आया। लेकिन ईसा अलैहि सलाम का खुदा की कसम उनका कोई बाप नहीं, कुरान की कसम खाकर कहता हूं, कोई झूठ बात, इनका कोई बाप नहीं, फकत मां के जरिए से पैदा। कैसे हुए? बस मेरे अल्लाह ने किया। बस यही किस्सा मैं तो 5 दिन से सुनाना चाहता हूं जिक्र अहमद के रब्बी के जरिए से, लेकिन बस कुछ बातें आ रही है। बस बगैर बाप के पैदा हो गए मां से अल्लाह। बस अल्लाह पाक ने बार बार किस्से ऐसे बताए हैं कि आदमी अल्लाह को मान ले, आदमी अल्लाह के सामने झुक जाए, आदमी अपने आप को सच्चा फरमा बरदार बना दे, आदमी शैतान की शरारत को खत्म कर दे। इसलिए अल्लाह ने बात किस्से ऐसे बनाए। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम जिनका कोई बाप नहीं, इनकी मां है हजरत मरियम, इनकी मां है। बहुत नेक औरत थी, बहुत नेक औरत थी। इनका किस्सा तफसील में आएगा इंशाल्लाह। हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है गए कब्रिस्तान, इनके साथ कुछ साथी थे। तो उन्होंने साथियों ने कहा कि हजरत हम ये जानना चाहते हैं, कोई डॉक्टर था उसमें, कोई बड़ा पढ़ा, बड़े बड़े लोग थे, कि हमने दुनिया की हर हर सीट पर रिसर्च किया है, हर हर चीज पर, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले कि मौत कैसी होती है और उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होती है वो हमें पता नहीं है। आपकी कोई बात नहीं, एक कब्र के ऊपर गुजरे, चूंकि कब्रिस्तान था, एक कब्र के ऊपर था, कुम बीज़निल्ला अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। बस अल्लाह ताला का करना था, अल्लाह ने इनको कुदरत दी थी। ये ईसा अलैहि सलाम ने पास मौजिजात ऐसे बताए कि इंसान भटक गया और ईसा ही को खुदा मान लिया। इंसान का क्या हाल है, हर चमकते पत्थर के आगे झुक जाता है। इंसान का क्या है, कोई इधर उधर बात सुनी उसी को खुदा मान लेता है। ये तो इतनी बड़ी बात थी कि मुर्दा जिंदा हो गया। अरे मैं पास सुना हमारी फ्रेंड भाई, मैं हम लोग नावल पढ़ते थे डाबिर, तो डाबिर के जो फाउंडर थे मौलाना अहमद हसन भाग सिमलकी, जो कठोर में पढ़े हैं, हमारा कठोर का जो अंजुमन इस्लाम बहुत पुराना मदरसा था ना, पहले वो कठोर बाजार में इलाही मंदिर के वो पहले दारुलूम था, वो तो बाद में फिर उसको स्कूल में ट्रांसफर हो गया, फिर वो मकतब चालू हो गया। पहले मैं भी वहां स्कूल पढ़ा हुआ, वहां हमारे सब पढ़े हुए साथी, वो पहले बहुत बड़ा दारुलूम था, तो बड़े बड़े लोग हमारे गुजरात के अतराफ के यहाँ पढ़ने आते थे। तो मौलाना अहमद हसन भाम भी कठोर में पड़े हुए, उस बुजुर्ग की बात करता हूं जो कठोर में पड़े हैं। ये यहां से पढ़कर गए, उन्होंने डाबेल मदरसा बनाया जो 100 साल से वह मदरसा चलता है। तो पहले जमाने में जो गाड़ियां नहीं थी, पहले जमाने में बड़क गाड़े चलते थे, काले वगैरह हमने भी देखे, ये सब बड़े गाड़े चलते थे, वही होते थे हर घर में वही होते थे। तो पहले डाबेल से मरोनी जाना हो या बेसमा जाना हो तो गाले में बैठो, मैं भी मोर साहब लोग गाले में जाए, हाँ गाले में जाए। वो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह आए थे खुरमोड़ में, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, जिन्होंने 500 किताबें लिखी है, कितनी 500, खुरमोड़ आए थे। और खुरमोड़ की किनारा मस्जिद में उन्होंने जिक्र किया था अल्लाह का, तो खोलवड़ उतरने लगे, उस जमाने रोड थोड़ा था, वो तो धूल थी, धूल तो धूल बहुत उड़ती थी, गल्ला चलता था धूल बहुत उड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि ये गांव का नाम खुलवड़ नहीं है, धुलवड़ है। क्योंकि धूल बहुत उड़ रही है, हजरत आए थे। तो ये मौलाना अहमद हसन बाप सिबला की किसी बयान के प्रोग्राम से जो है मरोली से डाबेला आए थे, मरोली से डाबेला आए थे, तो गाले में बैठे थे। उनके साथ कुछ दूसरे भी लोग थे, आलिम लोग मदरसे। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू लोग जो है सती लेकर, सती समझते हो जैसे हमारा जनाजा होता है, उनकी सती होती है, उनको बराबर वो लपेट देते हैं एकदम बराबर इनके लिए अपनी तरतीब से, और वो लोग जलाने के लिए शमशान ले जाते हैं। तो वो लोग कुछ जो है पूरे मजमे के साथ, कोई आदमी मर गया होता है ना, उसको लेकर जा रहे थे। हजरत का गाला जो है वो जो जिस पर आप बैठे थे, वो बैलगाड़ी जो थी वो बहुत दूर थी। उन्होंने देखा कि ये लोग जा रहे हैं, बहुत दूर था वो, तो बाजू में जो आदमी बैठा था उसको कहा कि यार ये जिसको लोग लेके जा रहे हैं, मेरा दिल ये कहता है कि वो जिंदा है, देखा नहीं तो बहुत दूर, पता भी नहीं कि कौन मरा है ना क्या है, बस उन्होंने कहा कि मेरा दिल ये कहता है कि वो जिंदा है। रोगी परेशान किया। अब जैसे जैसे करीब होते गए तो कहा कि भाई देखो एक मरतबा तुम उसको बता दो कि भाई तुम्हारा जिसको लेकर तुम जा रहे हो जिंदा है। लिहाजा पहले मेरे भाइयों पहले मोहब्बत बहुत थी, कोई मजहब के नाम की, धर्म के नाम की कोई राजनीति बाजनीति कोई जानता नहीं था हर एक के घर में। बल्कि मैं एक बात बताऊं, आप मानोगे नहीं इसकी बात, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहले जो है ना हमारे घरों की औरतें खेत में मजदूरी करने जाती थी सब, तो सुबह से लेकर सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक मोहल्ले में सन्नाटा होता था। अब किसी औरत का छोटा बच्चा हो ना, छोटा बच्चा हो तो वो औरत कभी जाती कभी ना जाती हो बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो कभी ऐसा करती थी कि उसको गहवारे में सुलाकर वो खेत में जाती थी, गहवारे में सुलाकर खेत में। तो बच्चा अगर रोता, भाई बच्चा तो एक कभी एक घंटे में कभी 2 घंटे में, तो मोहल्ले की कोई औरत आकर उसको दूध पानी देकर उसको, चाहे वो मुसलमान का हो चाहे वो हिंदू का हो चाहे कोई भी हो, बल्कि लिखने वाले ने यहां तक लिखा है, यहां तक लिखा है कि कितने बच्चे ऐसे हुए कि मुसलमान का था दूध पिलाया हिंदू माने, मां थी हिंदू लेकिन पिलाया दूध उसको मुसलमान की माने, ऐसा हमारे यहां होता। अब सब सिस्टम बदल गया। मौलाना ने जैसे जैसे करीब हुए तो पहले ताल्लुक का फिर है, तो करीब की हिंदू बस्ती से उसको लेकर आ रहे थे, वो लोग जलाने के लिए जा रहे थे। मौलाना अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उनको कहा कि भाई मुझे मालूम नहीं है कि जो मर चुका है वो मर्द है कि औरत है, लेकिन मेरा इल्म यूं कहता है कि ये जिंदा है। वो तो बहुत पैर वो बहुत बांधते बहुत मजबूती के साथ, उन्होंने पूरा खोला कि भाई ये क्या कह रहे हैं जो है बाबा साहब, ये है वो, खोल कर देखा ताकि थोड़ी देर ऐसे ही रह लो। मौलाना ऐसे ही खड़े रहे, वहां कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। उनका कहना था कि हम 18 घंटे के बाद ला रहे हैं, 18 घंटे उनकी सब विधि होती है, 18 घंटे घर में रखा, आप अंदाजा नहीं लगाओगे थोड़ी देर के बाद आंख खोल दे। कठोर में पड़े थे, डाभेर के प्रिंसिपल थे, खोल दी आंख और उसके बाद कितने साल तक वो जिंदा रहे। मैंने एक किस्सा हमारे हिंदू समाज की स्कूल में मैंने कहा, वो मुझसे इतने खुश हुए कि यार मुसलमान किसको कहते हैं, हिंदू की स्कूल का प्रोग्राम था। मेरे भाइयों बस ऐसे ऐसे करामते हैं और ऐसी ऐसे ऐसे वाकयात दुनिया में हुए हैं, जिंदा वो जिंदा थे लेकिन इनको खबर नहीं थी वो अल्लाह का नेक बंदा था। देखो एक अजीब बात है, वो तो हिंदू था उसको जला देते, लेकिन अल्लाह को अपने बंदे से इतना प्यार है कि एक मुसलमान के दिल में बताया जा रहा है कि वो एक मेरा बंदा है, वो आपका भाई है, वो जा रहा है, वो जिंदा है, तुम उसको बताओ। अब उसका उसका उसका नतीजा ये हुआ कि जितने हिंदू भाई जा रहे थे तो वो तो पीर बन गए मौलाना, तो वो तो कहा कि वो औरतें रोजाना फिर रोजाना मदरसे में आवे कहते मेरे बच्चे को खूब मार दो, कहते मेरे बच्चे बीमार है, चूंकि खत्म हो गए, उन्होंने अपनी आंखों से देख ली थी उसी करामत। अब सुनो उसके असर हकीकत। जब मदरसे का कोई मसला चल रहा था उन गांव वालों के साथ, तो हजरत बहुत फिक्र में थे कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अल्लाह ने कैसा मसला बनाया, एक आदमी उनके गांव का, उसको लेकर जलाने जा रहे हैं। अब काफी है, तो इतने बड़े पीर है, तो उन्होंने खुद अपने अपनी मदद का ऐलान कर दिया। जब आदमी मुखलिस होता है, जब आदमी अल्लाह के लिए कोई काम करता है, जब आदमी अल्लाह की तरफ नजर करके कोई भी काम करता है, हालात कैसे भी हो अल्लाह उसकी मदद करते हैं। मैंने गुज़िश्ता तफ़सीर में 10 साल 10 दिन यही पर बात की थी, तुमको मालूम, हालात कैसे भी हो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, पता चलता है कि कोई तरह ये काम नहीं होगा, लेकिन हम अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं ना तो अल्लाह ताला मदद करते हैं। बहरहाल मेरी बात वहां से गुजरी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है कब्रिस्तान से गुजरे, तो लोगों ने पूछा कि हजरत हम ये जानना चाहते हैं कि मौत की सख्ती क्या चीज है, मौत का मजा क्या चीज होती है। तो कहा कि कोई मसला नहीं, आपने पढ़ा कौन बेइज़्ज़ती अल्लाह, ये मुर्दे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो गया। लिखा है और ये कोई नॉवेल नहीं सुनाता मैं, ये मुरत्तब बात है, ये मुस्तनद बातें हैं जो हदीस और हमारे बुजुर्गों की किताबों में किससे लिखे हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने कब्र फटी, मुर्दा बाहर निकला और उन्होंने अपनी जबान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ईसा ये तो मुझे पता नहीं है कि मेरे मरने के कितने साल हो गए। ध्यान से सुनना, उस पर मैं बात आज पूरी कर रहा हूं, अपने घर जाके सुना देना ये 3-4 बातें। ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे मरने के कितने साल हुए, ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मौत की करवाहट, मौत जब मेरे पर तारी हुई और उसकी जो करवाहट, मौत की सख्ती और मौत की करवाहट, ये मुझे मालूम नहीं है कि मेरे मरने के, लेकिन मौत की करवाहट आज तक मेरी जबान पर है। अरे मैं बताऊं मैं आपको क्या बताना है, एक आदमी कोई मीठी चीज खाता है तो कितनी देर पता चलता है, यहां गई तो वो चिकन गई के लड्डू गया के खत्म, यहां तक समय है अभी में के पेप्सी है के कोको कोला है, बाकी ये उसके यहां के बाद क्या है, उसे अंदर बराबर है, वो तो सब बराबर। एक लम्हे की मजा होता है कि भाई ये खाना ये बिरयानी ये, बाकी यहां से ऊपर नहीं के बाद कुछ नहीं, मजा इतना होता है। अब मौत की तलखी, मौत की सख्ती, मौत की कड़वा, कितनी इतने साल हो गए, लेकिन ईसा अलैहि सलाम से उन्होंने कहा कि अभी तक वो मजा मेरे, अल्लाह ताला हमें आफियत वाली मौत नसीब, अल्लाह हमें ईमान वाली मौत नसीब, मुबारक महीना है मेरे भाई, आमीन कहो, अल्लाह हमें आफियत वाली, अल्लाह मोहताजी के बगैर की और ऐसे काम की तौफीक अता फरमा हमारे अल्लाह के, जिसकी बुनियाद पर हमें इस कर्म की बुनियाद पर और ऐसे काम की बुनियाद पर आप हमें आफियत की मौत नसीब फरमाएंगे। इसके बाद अभी वाकया तवील है, इंशाल्लाह कल बड़ी तफसीली मजलिस होगी, इतवार भी है, और कल हमने नौजवानों को खास तौर पर एक मकसद के लिए यहां जोड़ा है। ये हम लोग तकरीबन 6 महीने से सोच रहे हैं, एक बहुत नेक काम करने का इरादा हम इस मोहल्ले से करने जा रहे हैं, इसका ऐलान अभी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल करेंगे। तो हम ये दरखास्त करते हैं कि हमारे मोहल्ले के और अतराफ के जितने नौजवान भाई, चूंकि इतवार की छुट्टी भी होगी, इन सब भाइयों को कल जोड़ो, इंशाल्लाह एक बहुत नेक काम रमजान की निस्बत से हम करने का इरादा कर रहे हैं, अल्लाह ही आसान करे। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानहु। अत्तरगीब बयानात डॉट blogspot.com